السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أشكر الله سبحانه وتعالى على صلاة وسلام زمن دين براتهم بتموت محمد يينا تنبلقاكي من صحباتي نومين وتشفافاتهم من نبوه من النواه وعلم الحديث في القيامة. أما بعد هاي تنبوك الله أتجالي نسي تومي وغلم وتقوفات قويمة. اللهم أمين. Nukuzangu na kislamu, kama kawaida yetu tunakumbushana katika masala ya fikihi, mambo ya sala katika kitabu cha Sheikh Al-Albani ala mrehemu sifatu salati nabi sallallahu alayhi wa sallam mina takbiri ila taslim ka anna kataraha. Sifa ya sala ya mtume sallallahu alayhi wa sallam mina takbiri ila taslimi, kuanzia kwenye takbira hadi kwenye salamu, ka anna kataraha, kama vile kana kwamba unaiona hiyo sala ya mtume, kana kwamba unamuona jinsi mtume yuko anasali mbele yako. Na wiki iliyopita tumeishia katika masala ya sitara, mtu kusali aliyakuwa aliweka sitra mbele yake. Tukazungumza ya kwamba sitra, maulama wamehtilafiana kunako hukumu yake. Wamoja wamesema ni mustahabu, ni sunna, wengine wakasema ni wajibu. Wale wanasema kwamba sitara ni sunna wameleta dalili ambazo hazina nguvu, na wale wamesema kwamba sitra ni wajibu wameleta dalili zilizokuwa na nguvu, zikiwemo ni amri ambazo mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiamrisha na akihimiza jambo hili. Tukawa tumeishia kwenye athari inasema, wakana ahyana yataharra salata inda al-ustwana allati fi masjidihi. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wakati fulani alikuwa akijihimiza anapotaka kusali, anajihimiza kusalia kwenye kinguzo ambacho kinapatikana kwenye msikiti wake. Msikiti yetu yuko na vinguzo. Wakati fulani mtume alikuwa akitaka kusali, anakwenda nyuma ya kinguzo, anafanya kinguzo hiki ndicho kinakuwa stara yake yeye. Wakana idha salla fi fadwa'i laysa fihi shay'un yastatir bihi. Na mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisali jangwani, hana kitu ambacho atakachokifanya kuwa ni sitra yake yeye. Gharaza baina yadaihi harba, alikuwa akichukua mkuki anauweka mbele yake, anachukua mkuki anauchomeka mbele yake, ndio inakuwa sitra yake yeye mtume sallallahu alaihi wasallam. Fasalla ilaiha wanasu waraahu, mtume anasali sitra yake ikiwa ni ule mkuki, na watu wako nyuma yake wanamfuata yeye mtume, kwa maana yuko anawasalisha watu. Wa ahyanan kana yu'arridu rahilatahu fayusalli ilaiha. Na wakati mwingine mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akiuchukua mnyama wake akiuweka pale anaofanya kuwa ndio sitara yake, kisha yeye anafika anasali. Hii yote ni katika kuonesha umuhimu wa mtu kusali ameweka kitu mbele yake. Tukisema kwamba alikuwa akiweka mnyama pale mbele yake, akiweka ngamia yake pale, ndio inakuwa sitra yake. Sheikh anasema wa hadha khilafu salati fi a'tani al-ibli, na hii ni kinyume na sala katika sehemu ambapo zinafugiwa ngamia, kwa kuwa mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza mtu kusali sehemu ambapo wanafugia ngamia, kwa maana pale sehemu ambapo ngamia zinalala zinapoishi ngamia, mtume alikataza kusalia pale. Lakini kuichukua ngamia ukaiweka mbele yako ikawa ndio sitra yako, hili si katazo. Katazo ni mtu kusali sehemu ambapo ngamia zinapolala, aidha sehemu ambapo ngamia zinapoishi, ndilo katazo limekuja. Fa inna hunaha anha, mtume sallallahu alayhi wasallam alikataza kusali sehemu hiyo. Wa ahyanan kana ya'khudhu arrahla fayaajiluhu fayusalli ila akhiratihi, na wakati mwingine Mtume alikuwa akichukua kale kakiti ambako anaweka kwenye ngamia, ambako mtu anapandia yeko kusema apande juu ya ngamia. Alikuwa akichukua kale kisha anakasimamisha sawa sawa, anakafanya kuwa ndo sitra yake, anasali kwa kale, anakajalia kuwa ndo sitra yake hili. Wakana yakul, na mtume alikuwa akisema, idha wadaa ahadukum baina yadayhi mithla mukhirati rahli, mmoja wenu atakapokuwa anataka kusali kisha mbele yake akaweka hapo kakiti ambako tunasema ni kambao ndani ya ambako tunakuwa tia ngamia aina tia farasi, mtu anapopanda ndipo anapoikalia yeye, kakiti kanapatikana tia farasi aina tia ngamia, mtu anapoikalia yeye. Kwa hiyo mtume anasema mmoja wenu atakapoweka hapo mbele yake, faliusalli, kisha akafika anasali, anafanya kuwa hapo kadude ndiko sitra yake, kisha anafika anasali, wala yubadi man marra wala atalika, na wala asijali atakaye pita nyuma ya hiyo sitra yake. Yani mtu uko na sali, umechukua sitra yako umeweka hapa, wewe uko unasalia hapa, akija mtu akapita huko nyuma ya sitra, hakuna tatizo, mwache apite. Akija kupita hapa mbele ya sitra, kwa maana kati yako wewe na sitra, anataka kupita hapo, hapo itabidi patumike yale tuliyotangulizi, ni kumzibia. Akikata tumia nguvu. Wasalla marratan ila shajaratin. Na wakati mwingine Mtume sallallahu alaihi wasallam amesali, akajalia mti kuwa ndo sitara yake. Mtume anasali, aliona mti, yule mti ule akasali nyuma yake. Ule mti ndio ukawa sitara ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wakana ahyanan yusalli ila sariri, na wakati mwingine mtume alikuwa akisali aliyakuwa kitanda kiko mbele yake. Wa Aisha radhiyallahu anha mutaji'atun alayhi tahta qatifatiha, mtume anasali kitanda kipo mbele yake ndicho kinakuwa sitara yake, na Aisha amelala kwenye hicho kitanda. Aisha analala kwenye hicho kitanda na ilhali chini yake pako kitambaa. Ndio mtume alikuwa akisali vile. Alipokuwa akifika wakati wa kutaka kwenda kwenye sijida, anamgusa Aisha, Aisha anainua miguu yake, mtume anasujudu. Akiinuka Aisha ananyosha tena miguu yake. Wa kana sallallahu alayhi wa sallam la yad'u shay'an yamurru bainahu wa baina sutra, mtume alikuwa hakubali kitu chochote kipite kati yake yeye na sitara. Alikuwa hakubali panataka kupita kitu hapa katikati, mtume alikuwa hakubaliani na hicho kitu. Faqad kana yusalli idh ja'at shatun tas'a baina yadayhi fasa'aha, wakati fulani mtume yuko anasali, ikaja mbuzi inataka kupita hapa katikati yake yeye na sitara. Fasa'aha, mtume akaharakia kusogea kwa mbele, hata alzaka batnahu bilha'it, mpaka akawa amebana kwenye ukuta, ikawa haikuweza tena kuendelea, ikawa ni yenye kurudia nyuma kwa kukosa njia. Wa marrat min wara'ihi, ikawa imepita nyuma ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii yote ni kuonesha jinsi gani hakuacha, hakukubali kitu kimpite. Sio leo mimi na wewe tuko tunasali, tunaingia msikitini, hatujihimizi, hatujihusishi na mambo ya sitra. Mtu anakuja tu mpaka hapa katikati, anaanza zake na kusali, kisha mtu akitaka kumpita tena anamnyoshia mkono kidogo. Sasa hapa matatizo ya wewe unamnyoshia, hujamuonesha alama yoyote ya kumwonyesha kwamba hapa ndio mwisho wako, unamsumbua na yeye. Wa salla salatan maktubatan fa dhamma yadahu, siku nyingine mtume yuko na sali sala ya faradhi, akawa amebana mkono wake sawa sawa. Falamma salla, alipomaliza kusali, qalu masahaba, wakamwambia ya rasul Allah, ewe mtume wa Allah, ahdatha fi salati shay'un, pamitokea kitu, ahdatha fi salati shay'un, je pamitokea kitu ndani ya sala? Qala, mtume akasema la, hapana, illa anna shaytana arada an yamurra baina yadayya, hakuna chenye kitokea ndani ya sala, bali shaytani alitaka kunipita mbele, shaytani alitaka kunipita mbele. نعم. فخنقته حتى وجدت برد لسانه على يده. nikawa nimemnyonga nikamkamata sawa sawa hadi nikaisikia baridi ya ulimi wake kwenye mkono wangu. Yani shetani alitaka kumpita Mtume sallallahu alaihi wasallam mbele, Mtume akawa na sadi, Mtume akawa nimkamata vizuri, akamkamata sawa sawa mpaka akaisikia baridi ya ulimi wake kwenye mkono wake. Mtume akaisikia ile baridi, kisha Mtume akasema, wallah laula ma sabaqani ilayhi akhi Suleiman. Mtume anamwapa Allah subhanahu wa ta'ala, laiti isingelikuwa nabii wa Allah Suleimani kunitangulia kwa kuwamiliki yale majini na mashaitani, basi ningilifanya nini? Lamtubita ila sariyati min siwari almasajid hatta yatifa bihi wildanu ahli almadina, basi ningimfunga kwenye viguzo vya msikitini hadi watoto wa mjini wao wanakuja wanakichezea, wanakuja kumchezea shetani. Bimana nile jini lenye Mtume alikuwa anakamata, ningilifunga ili kila mtoto wao anakuja tu kulichezea kwa kuliona. Lakini kwa nini hakufanya hivyo? Alitanguliwa na Suleimani. Nini Suleimani alifanya? Nabiullahi Suleimani aliombaga dua Allah asimpe mwingine uwezo kama aliyokuwa nao yeye Nabii Suleiman alayhi salatu wasalam na Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, kwa heshima ya dua ya nabii aliyemtangulia akakiacha huru. Jinsi walivyokuwa wanaheshimiana, wamitume wote walikuwa wakiheshimiana wao kwa wao, anayekuja baadaye na mheshimu aliyemtangulia kabla yake. Na hayo ndio majukumu ya watu wanastahili kuwa hivyo, mashehe kwa mashehe, wanafunzi kwa wanafunzi, watu kuheshimiana. Mtu anaweza akakosea ukamsahihisha kwa heshima na adabu, ukampa nasaha kwa heshima na adabu, na sio kumpa nasaha kwa kutaka kumfedhehesha. Naam. Kisha Mtume akasema, faman istata'a an la yahula bainahu wa baina alqiblati ahadun falyaf'al, ambaye atakayeweza kujadia pasiwi kitu chochote ambacho kinaweza kikapita baina yake yeye na kibla, kwa maana anafasadi yeye na hata kwenye sitra yake, pasiwi kitu chochote ambacho kinaweza kupita kwa kuja kumshawishi, basi ajitahidi afanye hicho kitu. Hiyo tena ni namna gani Mtume sallallahu alaihi wasallam yuko anawahimiza watu kunako jambo hilo. Wakana yakulu, na Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa akisema, idha salla ahadukum ila shay'in yasturuhu minan nasi, atakaposali mmoja wenu kwa kitu ambacho alikiweka akistiri watu, fa arada ahadun an yajtaza baina yadayhi, kisha pakawa mtu mwingine anataka kupita mbele yake, kwa maana mbele baina yake yeye na sitra yake, falyadfa fi nahrihi amziwilie shingoni. Ukimwona mtu anakuja, mtu anapopita ukasema unaweka mkono hapo hivi kwenye tundu, atapita tu, maana tumbo ataweka nguvu zote kwa kushinda. Lakini kama anapopita hivi ukanyosha mkono wako kwa kuziwilia huku juu ya shingo, hatopita, atavunjika nguvu. Maana mtu kama yuko anapita kimziwilia hapa hawezi akaendelea, lakini ukimziwilia huku chini huku, yeye anaendelea na mkono wako utajikutana umekwenda hivi bila ukiweka tu kwenye shingo, kwanza mwenyewe atakuwa makini. Mtume akasema mziwie, waliyadra mastataa, na amziwie kadri ya nguvu zake, kadri ya uwezo wake atakavyoweza. Katika upokezi mwingine Mtume akasema, faliyamnahu, amkataze, kwa maana amziwie kupita yule mtu. Fa in aba, yule mtu sasa akikaidika, anaendelea, umeshamuonesha hivi ishara kwa kumziwia, bado anakaidika, anataka kupita, faliyukatiluhu, apambane naye, atumie nguvu kwa kumziwia, atumie nguvu kwa kumziwia. fa innama huwa shaytan, kwa hakika huyo anakuwa ni shaytani. Maulama Allah awarehemu wakaktilafiana kuhusu hapa, fa innama huwa shaytan, huyo anakuwa ni shaytani, maana yake ni shaytani kweli huyu shaytani, ama ina maana nyingine? Wamoja wakasema fa innama huwa shaytan, kwa maana huyu mwanadamu anakuwa ameambatana na jini, yeye sio jini wala sio shetani, lakini anakuwa ameingiwa na shetani. Shetani huyo ndiye ambaye anamshawishi na kumtia yeye nguvu za kung'ang'ana kupita pale, sawa? Islam kwa sababu tunafahamu kwamba vile katika mashaitani hapo shayatini jini wa shayatini ins, pana mashaitani wa kimajini na mashaitani wa kibinadamu. Sasa huyu mwenye aling'ang'ana anataka kupita, umekusha mziwia anang'ang'ana, huyu ni shaitani wa kibinadamu, ameshaingiwa na shaitani wake huko, ndo anamshufalia, anataka tu apite pale pale. Ingine kauli ikasema kitendo hiki anachokifanya huyu jamaa ni kitendo cha kishaitani, ni kitendo cha kishaitani, kwa sababu shaitani ndio mwenye tabia ya ukaidi. Tafsiri ya kwanza, huyu jamaa anakuwa yuko pamoja na shaitani, kwa maana yuko sambamba na shaitani, yule shaitani ndiye ambaye anamshawishi kung'ang'ana yeye kuweza kupita. Ingine kauli ya pili ikasema huyu jamaa anakuwa alifanya kitendo kama vitendo vya shaitani. Hichi kitendo anafanya cha kushupalia kupita ni moja miongoni mwa vitendo vya shaitani. Na wanazuoni wakasema kauli yenye nguvu ni ya kusema kwamba anakuwa yuko pamoja na shaitani, anakuwa yuko pamoja na shaitani. Kwa hadithi tuliyotanguliza wiki iliyopita inafanana na hii hii, lakini Mtume akasema fa inna ma'ahu al-qara'in, fa inna ma'ahu al-qarin, kwa hakika huyo mwanadamu anakuwa yuko pamoja na shaitani. Wakana yakulu sallallahu alayhi wasallam, na Mtume alikuwa akisema law ya'lamu al-maru baina yaday al-musalli mata alayhi, lau mwenye kupita mbele ya mwenye kusali angejijua dhambi anazozipata, makosa anayoyapata kwa ajili ya kupita mbele ya mtu mwenye kusali, la kana an yadfa 40 khairan lahu min an yamurra baina yadayhi, ingelikuwa yeye kusimama 40 ni bora kwake pahali ya kupita pale mbele. Mpokezi wa hadithi akawa amesema sasa sijui, Mtume kasema 40 miezi 40 mwaka 40 ni miaka yote 40, sawa, imani ijulikani 40 ni. Ikaja kwa Ibn Majah wakasema miaka 40, lakini hiyo si sahihi. Ikaja kwenye musannaf ya Ibn Abi Shayba, kama sikusahau, kati ya Ibn Abi Shayba au Tabari, au Tabarani, mu'tamad Tabarani, yeye akasema miaka 100 tu, uko unasimama tu unasubiri mtu amalize kusali ndio upite, lakini zote si sahihi. Hadithi sahihi ni mtu kama imesema tulivyo 40, haijulikani ni 40 ni 40 miezi, 40 masaa, 40 siku, 40 miaka, haijulikani. Hii yote ni kuonesha uzito wa jambo hili la mtu kupita mbele ya yule ambaye yuko anasali. Ni watu kuwa makini na suala kama hilo. Hiyo ilikuwa ni nukta ya sitra ambayo Sheikh alikuwa anazungumzia na kuonesha ulazima wa mtu kusali, anaweka stara mbele yake. Tukuse baadhi ya nukta. Inakuja masala, wanazuoni wakazungumzia kuhusu mtu kusali kisha sitra yake akaifanya ni mtu mwenye amilala. Mfano uko ni mahali unataka kusali, pana mtu amilala hapo mbele yako, wewe ukasema huyu ndio sitra. Aidha umeingia msikitini, pakawa mtu ambaye kalala zake hapo, wewe ukasema acha nisali hapa nyuma yake, huyu ndio awe sitra, awe sitra yangu mimi. Maulama Imam Maliki na Imam Ahmad wenyewe akasema inachukiza, sio haramu, na ukifanya hivyo sitara inakubalika, lakini haipendezi kumfanya mtu mwenye amelala kuwa ndio sitara yako. Wengine nao wakasema hapana, haichukizi wala hamna tatizo lolote na inakubalika. Dalili yao kubwa ni ile hadithi ya hicho kisa kwamba mtume alikuwa akisali bia Aisha amelala mbele yake. Hii ni dalili kwa wazi. Ama hao wenye kukataza wenyewe wameleta hadithi kwamba mtume alikataza mtu kujaalia sitra yake ni mwenye kulala, lakini hiyo hadithi maulama wakasema ni wahia, maana yake ni dhaifu sana, haifai hata kusema mbele za watu. Kwa hiyo mwenye kulala anaweza akawa sitra ya mtu mwenye yuko anasali. Haya, yakaja masala, watu wamekaa hapo, wapo wanazungumza, Na mimi ninakuja kusali, hao ni wako wanazungumza hapa, ndio ninataka niwafanye wawe sara yangu mimi. Wamoja wakasema inachukiza, wanazuoni wengi wakasema inachukiza. Wengine wakasema ikiwa kwamba maongezi yao yako kinyume na utajo wa Allah subhanahu wa ta'ala inachukiza. Kauli ya kwanza wamesema inachukiza moja kwa moja kusali nyuma ya mtu ambaye wako anaikuwa anazungumza. Wengine wakasema hapana, bali kama wako wanazungumza mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala haichukizi, na kama wako wanaongea mambo yao ya kidunia inachukiza. Imamu Abu Hanifa Allah amrehemu akasema hakuna ubaya wowote, sawa wako mambo yao, sawa wako wanamtaja Allah, sawa wako vitu vingine, hakuna ubaya wowote maadamu ulimjalia tu kuwa huyu ndiye sara yako, hakuna tatizo la aina yoyote. Na hii ndio kauli kwamba vile yawezekana ndio yenye nguvu, kwa sababu hakuna dalili ya kukataza kusali kumweka mwenye kuwa anaongea kuwa sara yako, hakuna dalili ya kukataza, ila kama ukienda sehemu ambapo pako sitara nzuri, ukawa mbali na hao waliokuwa wanazungumza, ili wasije kukushawishi katika sala, ukajikuta uko na sala na huko akili yako uko unafuata maongezi yao, itakuwa ni bora zaidi. Na lingine nalo maulama wakasema si vizuri mtu akisali alafu akaijalia sitara yake kuwa ni moto, kwa sababu hii unakuwa umejifananisha na wamajusi wale wanakuwa wanaabudu moto, kumbe wewe usijifananishi nao wala usiweki sitara yako kuchakuwa ni moto. Haya, yengine masala, Allah warehemu wanazuoni wetu, maana walizungumza vitu virefu, wameingia kiundani sana. Mimi ninakwenda hapa chini hapa ndahangu, maji yako yanateremka na mimi ninasali hapa, haya maji ndio ninayafanya kwa sala yangu, hakuna matapita, kuna mwenye atapita pale kwacha, maji yanateremka na mimi ninayafanya haya maji, huyu mtu ndio ninajalia kwa sala yangu mimi. Wanazuoni wakafikia kugusia na hilo sala, wakasema kwamba ni jambo ambalo halipendezi mtu kujalia mtu kuwa ni sara yako. Sawa mtu apite au mtu asipite, ni jambo ambalo halipendezi. Kwa sababu gani haipendezi? Ukitazama maji yanapopita hapa pana shimo kwa chini, na wewe unasali ni hapa juu, haya maji si kwamba yameinuka mpaka juu, na ile hali fitra inapaswa wewe ni kitu chenye kuinuka. Kumbe haya maji yanaporoboka hivi hayajaeleza sharti za sara, kumbe haifai kujalia maji kuwa ni sara yako, ni kuachana nacho. Naam, tunakuja masala ya kuhusu sitra, hii sara ambayo Muislamu anaijalia kuwa mbele yake wakati wa kusali, inapaswa kuwa na urefu wa kiasi gani kutoka chini kwenda kwa juu? Tupeaneni fikra, Islam tuchangie kwanza. Mbona mnasema hicho? Inapaswa ina urefu wa kiasi gani? Ndugu yangu anasema dhiraa mara yake kuanzia hapa kwenye vidole hadi hapa kwenye mirfaq, konongo kama sisi tunavyosema. Naam. Sasa na urefu wa mtu. Kauli ya pili. Kuna mwingine? Naam. Inaweza kuwa haina? Haina, kwa maana haina kiwani kitu chochote tu kile kinafaa kuwa sitra. Kauli ya tatu. Ya kwanza utambia zira, ya pili urefu sasa na mtu, ya tatu kitu chochote tu kile uweke mbele yako ni sitra. Pana mwingine iko na fikra? Falmuhimu, ala wa rehimu wanazuoni wetu, wanazuoni katika masala hayo ya kupresite kuhadid kiwango cha sitra, kwa kuwa walikuwa na ikhtilafu nyingi, kila mmoja alikuwa na mtazamo wake sawa na uelevu wake wa dalili hizi zilizomfikia, wakaja kujikuta wameikhtilafiana karibia kauli sita. Wako wanazungumzia tu kama hivi sasa tumepata tatu, na imani hapa tungeendelea na wengine ungesikia na kuambia sawa sawa na ukuta, tungeendelea tungepata kauli nyingi sana. Mwingine angekwambia ukikata tu mstari inatosha. Fahamu, kauli ya kwanza wakasema sitra iwe sawa sawa na dhiraa, sawa. Kauli ya pili ikasema hivi, uchache wa sitra, yani ala al-aqali, udogo wake kabisa, ukata mstari. Kauli ya pili, ya kwanza utambia dhiraa, ya pili utambia kukata tu mstari kabla mtu anakuja zako. Huyu mstari unyoko hapa kwenye ita pia tu ya msikiti, wewe unasema unaweka chini yako kwamba ile pale ndio sitra yangu, kisha unafika unasali. Kauli nyingine wakasema dhiraan wa shibra, sitra yako kwa urefu wake iwe ni dhiraa, sawa, wa shibra na pamoja, urefu wa sitra iwe ni dhiraa na shib na paa ingine moja, ndio hiyo urefu wa hiyo sitra yako, sawa. Islam ingine nayo akasema hapana, sitra yako iwe sawasawa na kale kakiti ambako anaweka juu ya ngamia, sawa, aidha kwenye farasi. Ingine nayo akasema sitra yako iwe sawasawa na sehemu moja ya tatu ya dhiraa yako. Sitra ni yako, ukigawa mara tatu ile sehemu utakayoipata ni ndo kiwango cha sitra. Ingine nayo wakasema sitra yako, hii ni kauli nyingine, sitra yako iwe sawasawa na kidole kwa urefu yako, iwe sawasawa na kidole. Sawa sawa, fahamu hivi. Tukitizama hizi ikhtilafu za wanazuoni wote, Allah warehemu, sisi tuachane na ikhtilafu, turudi sasa kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, kwa kuwa ndio jukumu letu sisi kuchukua kule ambapo wote wanazuoni wetu wamekwenda kuchukua, japo wameikhtilafiana ikhtilafiana ikhtilafu zao. Sawa, kwanza kauli ni sitra inapaswa kuwa ni kitu ambacho kimeinuka chini kuonekana, sawa. Maana wewe ukisali hapo kaweka sitra ya wembe, mtu akija kupita hata uone hapo. Na wakati fulani hata ukiweka sitra ya kalamu, mtu hata iona akija kupita. Pana mtu anakuja kwa zake tu hivyo, sio mtu kama pachi. Lakini ukichukua kale kambao kile kishazoea kuweka kikaweka pale, mtu atakaona tu. Kwa kuwa kamiinuka. Sawa. Kwa hiyo ukirudi kwenye kitabu kinaitwa Imanun Nadhari fi Masail Fiqhiyya, kimetungwa na shekhe mmoja miongoni mwa mashekhe wa Yemen anaitwa Abu Aziz Hassan Al-Marwa'iz Al-Mujifani. Baada ya kuzungumza hizi ikhtilafu zote, akasema ala al-aqali sitra, kwa uchache kwa uchache kwa uchache, iwe sawasawa na shibri moja, iwe sawasawa na paa moja, hapo ndio kwa udogo, na ikizidi hapo ikaenda mpaka juu zaidi ni bora zaidi. Kama kisi mtu ukifanya hichi kiguzo kwa ni sitra yako, ukafanya huu ukuta, aidha ndugu yangu sasa mpesema ukaboka uka sitra iko sawa sawa na mtu kwa urefu, ni bora zaidi. Lakini na kama hukupata hicho kirefu ukao uko na sitra ambayo ni ndogo, ala al-aqali kwa uchache, iwe ni shibri moja, iwe sawa sawa na paa moja, hapo ndio kwa uchache. Sawa sana. Lakini watu tusifanyifanye ujanja ujanja, eti mtu anaweka biti mbele yake, anaweka kalamu mbele yake ndio kwa sitra, au mtu anakata mstari. Hii kwanza hii hadithi ya kusema eti mtu akate mstari ndio sitra, hii sio sahihi. Hadithi ambayo inapatikana amileta Ibn Hajar al-Asqalani al-Rahim kwenye kitabu chake Bulughul Marani, sio sahihi hiyo hadithi. Na hiyo hadithi inapelekea baadhi ya maulama kusema kwamba sitra hata mstari inakubalika. La. Sitra inalazimika kuwa ni kitu chenye kuinuka. Kwa sababu hao wenye kukata mstari hawa, wenye kusema sitra ni ya mstari, japo tumeshasema hadithi ni dhaifu, acha tusaje tu kauli zao ili kama faida. Wenye pekee wamekhtilafiana, hiyo mstari utakatwaje? Sawa sawa. Hiyo mstari utakatwaje? Umoja akasema hivi, wewe unasali hapa, pale ndipo ambapo unataka kukata mstari. Hapo kwenye unaanza, uende hivi kwa mbele sawa sawa na dhiraa. ndio inakuwa sitra yako. Sawa. Mwingine naye akasema la, kama unataka kuweka sitra ya mstari, kata mstari, chora mihrab hii nyumba hii kama jinsi hivi, uchore hivi, kisha wewe simame hapa sanda usali, ili mtu akija ataona jinsi mkichora kile kidude pale, hata upapita tena anajua kama uko na sala, atakuja kupita kule nyuma. Lakini sikitiko kwa kuwa umetegemea hadithi dhaifu, na aslan hadithi ikishakuwa ni dhaifu, msimamo wetu aidha msimamo wenye unazaliwa kuwa ni wenye nguvu, hadithi dhaifu la yu'mar bihi mutlaqan, haitumikishi mpaka kuna regle moja miongoni mwa regle za hadithi. Hiyo regle inasema kullu amalin lam thabut kayfiyatuha illa la kullu amalin lam thabut kayfiyatuhu illa fil hadithi dha'ifin aw mawdu'in fa huwa bid'ah. Kila kitendo ambacho dalili yake haikuthibiti isipokuwa kwenye hadithi dhaifu au hadithi ya uongo zile za kupachikwa, basi hicho kitendo kinafika kinakuwa bid'ah, na aslan ndipo matatizo yanatokea. Unakutana mtu anafanya ibada kwa wingi, ukimwomba hadithi anakuja kukupa hadithi, ukisikia hadithi yeye anakuja kukupa muswibu, hadithi dhaifu au inaonekana ni hadithi ya uongo. Yeye amekaa anajihimiza nayo, anafanya ibada kwa wingi na anahimiza watu, kumbe hiyo hadithi ni dhaifu. Hadithi dhaifu kwenye fadhailul a'mal inatumika, na hadithi dhaifu haitumiki fasi ya tamoja. Wapo baadhi ya maulama ambao wanasema hadithi dhaifu inatumika kwenye fadhailul a'mal, kwenye matendo yaliyokuwa bora, kuwahimiza watu kufanya vitu vya kheri, kama mfano wa hadithi moja ambayo inazoeleka sana, watu wanaisomaga sana. Hadithi inasema, inazungumzia mambo ya husda, kisha mwisho ikamaliza akasema, fa innal hasada ya'kulu alhasanati kama ta'kulu an-naru hatabah, husda inakula mema kama jinsi moto unavyokula kuni. Anawahimiza watu waje, kila hadithi ni dhaifu. Au mtu anakuambia alkayyis man dana nafsahu wa amila lima ba'da al-maut, mwenye akili ni yule mwenye anaihesabu nafsi yake na kutenda mambo yatakayo msaidia baada ya kufa kwake, na yule ambaye hana akili ni yule ambaye anafuata matamanio ya nafsi yake kisha anatarajia kheri kutoka kwa Allah. Unasikia ni hadithi kweli nzuri, hata maneno yake yasema maneno mazuri. Unamsikia imamu amekaa kwa anawaambia watu, anawahimiza watu, wewe kama utatumikisha hiyo hadithi dhaifu itaje, sema ni hadithi dhaifu. Na maulama wanasema kabisa ukiitaja hadithi dhaifu, hata kama unataka kuitaja kwenye fadhailul a'mal, haijuzu kusema qala rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ukisema hivyo unakuwa umemsemea mtume uongo, kwa kuwa unakuwa umeshahakikisha kama mtume yeye. Na ukimsemea mtume uongo, majibu yake ni man kadhaba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu min an-nar, atakaye nisemea uongo mimi kwa kusudi, basi ajiandalie sehemu yake mtuoni. Anaweza akaja mtu akakwambia, ah, mimi sikumsemea kwa kusudi, nilisema lakini sikukusudia kumsemea mtume uongo. Tunakupa ingine hadithi, mtume anasema man qala alayya ma lam aqul, yule atakayesema kuhusu mimi lile ambalo sikulisema, falyatabawwa maq'adahu min an-nar, ajiandalie sehemu yake mtuoni. Kwa hiyo watu tuwe makini sana sana sana katika kuzinukuu, katika kuzisema hadithi za mtume wa Allah. Kama unajua umeipata hadithi, haujui hukumu yake ni sahihi ama ni dhaifu, yake kama unataka uambie watu, sema hadithi sijui hukumu yake, hakuna aibu wallah, sema kabisa sijui kama ni sahihi ama ni dhaifu. Na mwenye atakuwa yuko huko anajua kwamba ni dhaifu, basi akilipa hiyo faida ni sahihi, hakuna aibu wallah. Hakuna aibu. Hadithi haijui kwamba ni sahihi ama ni dhaifu, wewe sema kabisa sijui kwamba ni dhaifu ama sahihi. Au utumikishe msemo wa kusema imepokelewa. Katika watu hadithi mara nyingi hizi zinakuwa ni terme za kutumika kwenye hadithi dhaifu, imepokelewa, imesemwa. Unasikia kuhakikisha. Lakini ukija kuhakikisha eti Mtume sallallahu alayhi wasallam kasema kadha wa kadha wa kadha, kisha ukakutana hadithi ni dhaifu, Allahu musta'an, umekula mkosi. Na ndio maana maulama wa hadithi wakahimiza akasema haijuzu mtu kuisema hadithi bila kuisema hukumu yake. Umekaa hapo unaanza kusema hadithi qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qawmuka na hadithi rawahu Abu Daud, sema na hukumu ya hadithi. Hadithi sahihi amesahihisha mathalan Sheikh Al-Albani, amesahihisha Sheikh Muqbil, aidha akasema amesahihisha Sheikh Uthaymeen, iseme na hukumu ya hadithi. Na hadithi ikiwa ni dhaifu, maulama wakasema haijuzu wewe kusema hiyo hadithi dhaifu isipokuwa kama utaibainisha udhaifu wake. Yaani unazungumza baada ya kuzungumza na kwa nasema wa hadha hadithun dhaif. Na hii hadithi ni dhaifu. Ameidhaifisha fulani na fulani. Hiyo ndio unakuwa umeipatia ilmu haki yake. Ila sasa unakutana na mtu anaona la, nikisema hii hadithi ni dhaifu, hapa ni tatizo, watu hawatorudi tena kuniamini. Yaani wewe kubali lawama za watu wakitaka waseme wewe ni mzee wa hadithi dhaifu, lakini tengeneza ya kwako mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo hizo masala kuhusu sijui sitirako na jali yako ni mstari hayafai, au unaweka viki haifai, sitara yako ifanye kuwa ni kitu murtafia chenye kuinuka ambacho kinaonekana, na kikiwa kirefu zaidi ni bora zaidi. Ama kuhusu upana sasa, kadhalika maulama wameikhtilafiana ikhtilafi yao ni mirefu, lakini hakuna dalili ilikuja kuzungumzia kwamba upana wa sitre unapaswa kuwa hivi kinene au nini la. Ila kubwa zaidi tu jinsi itakavyokuwa ndefu hivi, mtu ataiona na shaka. Na shaka mtu ataiona kutokana na ule urefu wake jinsi ilivyoinuka. Na kama haikuinuka ndio panakuja mushkila sasa. Kisha swala linakuja sasa, mtu anaposali sitara yake anaiweka wapi? Na wasalamu shangie kwa pasi. Mtu anaposali anaweka wapi sitara? Tunakuwa tunasali sisi sio na sitara, tunakuwa tunaichukua kabisa tunaweka hapa mbele yetu. Mtu anaposali anaposhika wapi kwa sitara? Naam. Anaweka katikati. Tunakubaliana sisi sio tena kwa pamoja atakhadi. Naam. Anaweka mbele. Naam. Kuna mwingine? Nasikia zote zingati zinazungukia pamoja kuweka mbele. Hakuna ingine? Fahamu. Ona zona mishtilafiana. Yaani ninapozungumza kawaida kwenye darasa, kila ninapozungumza wanazona mishtilafiana ina sababu moja. Watu tuzoee kama vile katika mambo ya dini, pana mambo ambayo papo ikhtilafu za wanazuoni. Ninaposema wanazuoni wameikhtilafiana, yawezekana ninapokupatia hizo ikhtilafu wewe ukawa labda umeona kutokana na hizi hoja hiki ndio kipo na nguvu. Sio lazima tuwe sambamba mimi na wewe. La. Mimi naweza nikaona hiki ndio chemi naona kabisa kiko sawa. Kile chenye mimi nimeona wewe ukawa uko kinyume nacho kwa hapana. Hizi hoja za hawa ndizo ziko na nguvu. Sawa Waislamu. Watu tuzoe kitu hicho. Yaani unaweza kama ukafika kule nje ukamwambia mtu ana hivi. Sitra inapaswa iwe na urefu kwa udogo ni shibi moja. Mtu anakuambia hapana. Hata mstari unakubalika. Unakuwa unakumbuka tumeshalizungumza kule kwenye darasa kwamba yote ndipo hivi vitu. Kwa hiyo unakuwa unaona kama vile umeshatoa pana ikhtilafu wa hichi kitu. Kwa hiyo mtu atakikisema unaona ni cha kawaida tu umeshakuta kwanza umekisikia hicho kitu. Kwa hiyo wapo kauli mbili. Kauli ya kwanza ikasema mtu anaposali stara yake asiweke mbele yake. Aiweke pembeni hapa. Sawa sawa. Si mtu uko na sali hapa. Mtu sasa atatokea kule. Wewe stara yako unaiweka hapa, kisha wewe uko unasali hapa. Yule mtu akija ataanza kuiona hii stara. Kwa hiyo stara yako isikie hapa mbele yako moja kwa moja. Wengine nao wakasema la, stara yako inapaswa ikae hapa hapa mbele yako kabisa. Hizi zote ni ijtihadati walizozifanya wanazuoni, lakini kauli ambayo inaweza kuwepo karibu na haki ni kwamba stara yako inaikaa hapa hapa mbele yako, kwa sababu ndivyo alivyofanya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhtilafu za wanazuoni zinapopatikana, mtu anaweza akakwambia sasa pako dalili, hadithi iko sahihi. Hizo ikhtilafu za kazi gani? La, zinapokuja ikhtilafu huenda yule alikwenda kinyume na hiyo dalili, huenda hakuipata hiyo dalili. Cha kwanza. Au ameipata hiyo dalili lakini akafahamu kinyume na kile alifahamu. Kwa sababu tunaweza tukaleta hapa suala limoja, kila mtu akaona ufahamu wake. Hatuwezi tukafahamu sisi zote kitu kile, tukafahamu sisi zote tulenge kitu kimoja, iwezekana tutahitilafiana. Kutokana na nini? Fahamu ya mtu. Wewe umefahamu hivi, huyu akafahamu hivi. Mbili. Jambo la tatu, yawezekana kuwa dalili wewe ukaona hadithi ni sahihi, mimi kwangu nikawa nimeona kwamba hadithi ni dhaifu. Wewe kwa kuwa umeona ni sahihi, bila shaka utaitumia ile hadithi, na mimi nimeona ni dhaifu, bila shaka sintoitumia ile hadithi. Panakuwa ikhtilafu. Wewe utasema inajuzu ndio kutegemea ile dalili, mimi nitasema haijuzu ndio kusema dalili ni dhaifu. Hivyo ndivyo ikhtilafu inavyokuwa. Kwa hiyo ikhtilafu ni kitu cha kawaida, ni kitu cha kawaida sana katika mambo ya sharia, hususan kwenye fiqhi. Kuna ikhtilafu za maajabu sana, vitu vya kina Sheikh Abu Misgar, kuna ikhtilafu nyingi sana kwenye fiqhi, hadithi zinachosha akili. Naam, hayo kwa ni masala kuzungumzia sitra na wajibu wake. Bila shaka katika darasa lililopita tumezungumza masafa baina ya mwenye kusali na sitra, ama tukuzungumza hivyo. Mwenye alikuwa hapa mnao, tulizungumza ama tukulizungumza? Naam, hatukulisema mzee wangu, hatukulisema hivyo. Naam, haukusikia saizi ili suala ama yule wakati wa darasa ndio haukusikia? Masafa, umbali, espasi ambayo inapatikana baina ya sitra na huyu mwenye kusali hapa katikati, sitra utaiweka kwa masafa ya kiwango gani? Umeelewa kigumu? Kawaida mtu anaposali hapo unaposimama wewe na pale kwenye utaenda kuweka sitra yako, pawe urefu wa dhiraa tatu. Sawa, dhiraa ya kwanza, ya pili, ya tatu kwa urefu. Ama kwenye sijida yako sasa, baina ya kichwa chako wewe na sitra yako, pawe espasi ya kuweza kupita mbuzi. Nasikia ni espasi ndogo, inaweza kuwa hata shibi moja hivyo, ndio unaacha hiyo espasi. Mtunzi wetu wa kitabu akazungumza, ma yaqta'u salah, kitu kinachokata sala. Mimi nimesali bila sitra, mtu akinipita mbele, nini hukumu yangu? Kwanza aslan tunafahamu ikiwa sitra ni wajibu, maana yake mtu ukisali bila sitra unapata radhi. Sawa, haya ndio mtu amenipita mbele, sasa sala yangu inaharibika ama sala yangu bado ipo? Sawa, sawa, sala yangu inaharibika ama sala yangu bado ipo? Mtunzi wa kitabu akawa amezungumza akasema, wakana yaqulu, Mtume sallallahu alayhi wasallam alikuwa akisema, yaqta'u salata ar-rajuli idha lam yakun bayna yadayhi ka akhirati ar-rahil, mtu ambaye amesali mbele yake hakuna sitra, amesali hakuweka sitra mbele yake, inakatwa. Kwa maana sala inaharibika, inakuwa batil, unafungua sala unaanza mwanzo. Anataja Mtume vitu ambavyo vikikupita mbele umesali bila sitra, au vikakupita kati yako wewe na sitra yako, sala inakuwa imekufa. Ni vitu vitatu. Cha kwanza, almar'atu alhaidhu, mwanamke ambaye amekusha kuwa baligh, mwanamke ambaye yuko baligh. Huko unasali pale, huko unasali, mama yako mzazi akakupita mbele na wewe hukuweka sitra, fungua sala mwanzo mwanzo. Huko unasali, mke wako akakupita pale mbele, haukuweka sitra, fungua sala mwanzo mwanzo, sala inakufa. Walhimar, kitu cha pili chenye kinaharibu sala ya mtu mwenye hana sitra, punda. Punda ikikupita mbele, sala hamu. Sawa, iwe ni punda zile za porini, aidha ni hizi punda zenye zinafugwa, ikikupita tu mbele baina yako wewe na sitra yako, ama imegumisali bila sitra ikawa imekupita, hauna sala. Kisha akasema tena, walkalbul aswad, na mbwa nyeusi. Uko unasali mbwa nyeusi ikakupita tu, wewe umekaza kwa uko unasali mbwa nyeusi ikapita pale, inabidi uanze mwanzo. Qala Abu Dharr, Abu Dharr akasema, qultu, nimesema, ya Rasulullah, ewe mtume wa Allah, ma balu al-aswad min al-ahmar, kwa nini mbwa nyeusi tusichukui tusisemi mbwa nyingine, mbwa nyekundu, mbwa nyeupe, mbwa nyeusi. Tu kwa nini mbwa nyeusi? Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema al-kalbu al-aswad shaytan, mbwa nyeusi ni shaytan. Kwa mbwa nyeusi mara nyingi shaytan ana uwezo wa kujigeuza mnyama, na anapojigeuza mnyama huwa anajigeuza, akijigeuza mbwa anajigeuza ni mbwa nyeusi. Kwa hiyo mbwa nyeusi ikikupita ni shaytan, inabidi ufungue sala na uweze kuanza sala yako upya. Ikhtilafu za wanazuoni hazikosi, wana ikhtilafu zao nyingi. Wamoja wanasema la, sala haikatwi na kitu chochote, lakini hadithi ni dhaifu. Hiyo kusema hakuna kitu chenye kinakata sala, hiyo hadithi ni dhaifu. Wengine wakasema hapana, malipo tu ndio yanapunguka. Kawaida tunafahamu kwamba vile asili ya kitu tunakiacha kwenye uhakika wake. Madamu halithi misema sala inakatika pakipita hivi vitu vitatu. Sasa wewe ukija kutuonesha kwamba vile chenye kinakatika ni malipo yanapunguka, itabidi utuletee dalili ya kuja kupatia nguvu kauli yako wewe. Na kama hauna dalili, tunabaki pale pale penye sisi tupo, ambapo hivi vitu vitatu vinaharibu sala. Akipita mtoto mdogo ambaye bado hajabalighi, mwanamke, sala yako sahihi. Kisha Ibn Hazm kwenye kitabu chake Al-Muhalla, kama sikusahau kitabu cha nne, kama sikusahau, akawa amezungumza kusema kwamba vile Mtume amesema yaqta'u salata ar-rajuli, sala ya mwanamume inakatwa kwa hivyo vitu vitatu. Ibn Hazm yeye akasema mwanamke kama yuko anasali mbele yake pakapita mwanamke, sala yake ni sahihi, kwa sababu hakuna dalili. Hadithi ya kusema mwanamke, kusema mwanamume akipitwa mbele na mwanamke, sala hakuna. Lakini hakuna dalili imesema ti mwanamke akipitwa mbele na mwanamke mwenzake, sala hakuna. Sawa sawa. Akafika na sisi mwenye akisema kwamba mwanamke akimpita mwanamume mbele, akimpita mwanamke mwenzake mbele, yuko na sali, sala inaharibika. Dalili. Sawa, sisi tunaenda dalili. Qala Allah qala Rasul. Anafahamu sala sahihi. Sio mtu anakuja tu na rai zake wale haramu. Dalili ya kuharamisha kitu. Inajuzu haijuzu, tupe dalili. Hatuendi tu hivyo hivyo tu. Kwa hivyo Ibn Hazm akawa amezungumza hivyo, na ala anajua zaidi. Na hapa tunasimamia hapo, tumemaliza mlango wa sitra. Kwa kesho insha Allah tutakuja kuanzia kuhusu kusali mtu ameelekea kaburi, au kusali kwenye msikiti ndani yake papo kaburi, vitu kama hivyo. Ndivyo litakalo kuja kuwa darasa letu la kesho. Ala tutupatie taufiki. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك